أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم یا ایھا الناس اے لوگو تم اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے ہو فقیر ہو اور اللہ ہی بے نیاز اور غنی تعریف والا ہے اگر اللہ چاہے تم کو ختم کر دے اور نئی مخلوق لے آئے تو یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى قیامت کے دن کوئی شخص بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً ایک بوجھ اٹھانے والا شخص اگر کسی کو بلائے گا کہ میرا بوجھ تھوڑا اٹھا لو لا يحمل منه شيء تو کچھ بھی اس کی طرف سے بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا کوئی نہیں مانے گا اگرچہ رشتہ دار بھی ہو انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب اے نبی آپ کا ڈرانا فائدہ مند ہوگا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے بغیر رب کو دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز کے پابند ہیں ومن تزکا فانما يتزکا لنفسه جو شخص پاکیزہ ہوا یعنی اس نے اپنے آپ کو نیک بنایا تو وہ اس نے اپنے فائدہ کا کام کیا ہے اور اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے وما يستوي الاعمى والبصير نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ولا الظلمات ولا النور روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی ولا الظل ولا الحرور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے وما يستوي الاحياء ولا الاموات اس طریقے سے زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ حق بات کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور آپ ان جو بظاہر زندہ ہیں لیکن حالت ان کی مردوں جیسی ہے ان کو آپ نہیں سنوا سکتے آپ کا کام ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ڈرانا ہم نے آپ کو حق بات دے کر بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سنائیں نہ ماننے والوں کو ڈرائیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيَ نَصِيرٍ کوئی بھی جماعت دنیا میں ایسی نہیں مگر ہم نے ان کی طرف ڈرانے والا واعظ و نصیحت کرنے والا شخص ضرور بھیجا ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور اگر یہ لوگ اے نبی آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی لوگوں نے تکذیب کی ہے وہ پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں یعنی معجزات چھوٹی کتابیں صحیفے بڑی کتابیں جو بڑی ہیں وہ لے کر آئے لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پھر ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور کیسا ہوا ہمارا گویا کہ ان منکرین کو پکڑنا بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق میں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں پکارتے ہیں ان سے مدد لیتے ہیں یا مردوں کو پکارتے ہیں فرمایا وہ سن ہی نہیں سکتے بالفرض کوئی سن بھی لے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آخرت میں یہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ وہ لوگ اپنی عبادت کرنے والوں کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا ہماری عبادت کرو. آج کے سبق میں لوگوں کو دعوت دی گئی کہ تم اللہ کے در کے سوالی ہو اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے, وہ سب خزانوں کے مالک اللہ پاک ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, فقیر اس کو کہتے ہیں اس کے پاس کچھ نہ ہو. اور بظاہر اگر ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو یہ کہاں کون سا اپنا ہے, وہ بھی تو ختم ہی ہو جانے والا ہے نا. اصل وارث تو ان تمام چیزوں کا اللہ ہی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کے در کے سوالی ہو. واللہ هو الغنی, وہی غنی ہے بے نیاز ہے, اسی سے مانگنا ہے, وہ تعریف والا ہے. اگر تم اللہ کے باغی بن جاؤ, اللہ کی نافرمانی کرو اور اللہ چاہے کہ تمہیں ختم کر دے اور دوسری مخلوق کو لے آئے تمہاری جگہ پر, وما ذلک علی اللہ عزیز, یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں. نوح علیہ السلام نے 1000 سال کے لگ بھگ تبلیغ کی, 80-84 کے لگ بھگ لوگ گویا کہ بچ گئے طوفان نوح میں, سارے ختم ہو گئے. پھر وہ 80 بھی ختم ہو گئے, صرف ان کے 3 بیٹے بچ گئے, اس سے دوبارہ نسل چلی. پھر اس کے بعد یہ بیٹے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگ پھر باغی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا اور لوگوں نے بات نہیں مانی, چند نے مانی, جو چند ماننے والے تھے وہ بچ گئے, باقی سارے اللہ نے ہلاک کر دیے, ختم ہو گئے. ایک عرصے تک یہ ٹھیک رہے, پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا, جن لوگوں نے بات مانی وہ بچ گئے, وہ اونٹنی وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا, جنہوں نے نہیں مانی سارے ختم ہو گئے, دوسرے لوگ ان کی جگہ پر آ گئے. اسی کو یہاں پر ذکر کیا, بخلق جدید, اگر اللہ تمہیں ختم کر دے تمہاری بغاوت کی وجہ سے, جیسے پیغمبر کی ناقدری کر رہے تھے لوگ, اور دوسری مخلوق لے آئے, وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے کام مشکل نہیں, ان کو ختم, دوسری مخلوق. اللہ نے پیغمبر آخر الزمان کی برکت سے تمہیں یوں نیست و نابود نہیں کیا, آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. رہی بات کہ جس بندے نے گمراہ کیا ہے دوسروں کو, تو ان کا بوجھ اس کے اوپر آئے گا, وہ اس کا اپنا بوجھ ہے, ان کو گمراہ جو کیا نا وہ بوجھ اس کا اپنا بوجھ ہے. قرآن مجید نے 19ویں پارے میں فرمایا, والا یا والا یحملن اسقالہم واسقالا مع اسقالہم, یہ گمراہ لیڈر اپنے بدکاریوں کا تو بوجھ اٹھائیں گے, لیکن جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے گناہ کا بوجھ بھی ان کے اوپر, ان کا اپنا بھی ہوگا, اور دوہرا گناہ ان پر ہے کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہے, تو ان کا بوجھ بھی ان پر. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ معاف ہیں, ان کا گناہ ہے, انہوں نے کیوں ان کی بات مانی. اللہ نے سمجھ عطا کی تھی, انہیں حق سمجھنا چاہیے تھا, حق سمجھانے والے موجود تھے لوگ, ان کا بوجھ ہوگا جو گمراہ ہوئے, اپنا بوجھ اٹھائیں گے. لیکن یہ بندے جو گمراہ کرنے والے ہیں یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے, اور جن کو گمراہ کیا ان کا گویا دورہ, ان کا قصور ہی دورہ ہے, تو یہ ان کا اپنا ہی بوجھ ہے, اپنا بھی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا. بلا تذر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. ہاں رہی بات یہ کہ اللہ پاک شفاعت کا اذن عطا کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو, فرشتوں کو, شہداء کو, علماء حفاظ کو, تو وہ شفاعت کا اذن ہے. اب کس کے لیے ہوگا, کیسا ہوگا, وہ اللہ جس کو معاف کرنا چاہیں ان کے لیے سفارش کا بھی اذن ہوگا. قرآن مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ سفارش کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ تم اب سفارش کر سکتے ہو. تب وہ کس کی کر سکتے ہیں, جو جنہوں نے شرک نہ کیا ہو وغیرہ ان کے لیے وہ سفارش کر سکتے ہیں, جس کا آخری پارہ سورہ نبا میں بھی بیان ہے, فرشتے بھی سفارش کریں گے وغیرہ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. رہی بات سفارش کی, وہ ایک الگ بات ہے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ, ایک شخص ہے جس کے اوپر اس کے گناہوں کا بوجھ ہے, وہ قیامت کے دن دوسرے ساتھی سے نیکی مانگنے کی کوشش کرے گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا اور وہ اسے اندازہ ہے کہ مجھے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا, تو یہ تلاش کر رہا ہوگا کہ مجھے کوئی نیکی دے دے, میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گناہوں کا, یہ گناہ معاف ہو جائے. تو اچانک اس شخص کو اپنا بیٹا نظر آئے گا میدان حشر میں. تو یہ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بچے آپ نے مجھے پہچان لیا, میں آپ کا والد ہوں, اور دنیا میں میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, تعلیم کے لحاظ سے اور چیزوں کے لحاظ سے بہت آپ کے بارے میں انتھک محنت کی ہے, میری مدد کرو, میرے اوپر بوجھ ہے گناہوں کا, یہ ہلکا ہو جائے, میری مغفرت ہو جائے. تو بیٹا کہے گا آپ میرے ابو جی ہو, آپ نے بہت کچھ میرے لیے کیا ہے, لیکن اس وقت نیکیاں مجھے خود بھی ضرورت ہے کہ میں بھی پھنس جاؤں گا, اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ابو جی آپ کو نیکی نہیں دے سکتا. قرآن مجید نے اس کو سورہ لقمان کے آخری رکوع میں فرمایا نا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اے لوگو, اس دن سے ڈرو جس دن والد اپنے بچے کا کام نہیں آئے گا, بچہ اپنے والد کے کام نہیں آئے گا. جس کو سورہ عبس و تولی میں بیان فرمایا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنی, کہ یہ دوست دوست سے بھاگیں گے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے بھاگے گی. یہی جو شخص ہے جس کو بیٹا ملا تھا اور بیٹے نے نیکی دینے سے انکار کر دیا ہے, تو یہ ڈھونڈ رہا ہوگا نیکی کہ اس کو بیگم مل جائے گی, اور یہی بات بیگم کے سامنے بھی کرے گا, اور وہ بھی معذرت کرے گی کہ میں نیکی نہیں دے سکتی ہوں کہ مجھے خود یہ. حضرت اکرمہ کی روایت تو اتنی ہے, بس ختم ہو گئی. لیکن امام مسلم نے ایک اور روایت کی کہ یہ شخص اور آگے چلتا رہے گا, رشتہ دار جتنے ملیں گے وہ سارے انکار کریں گے, نیکی نہیں دیں گے. جن کے اوپر اس نے دنیا میں اتنے زیادہ تکلیفیں برداشت کی, ان کو پالنے میں, ان کی چیزیں ضروریات پوری کرنے میں, وہ بچے, بیوی وغیرہ, بھائی, ساتھی, یہ سارے انکار کرتے ہیں. لیکن یہ سرگرداں پھر رہا ہوگا تو کوئی اور شخص ملے گا, کیوں آپ ادھر ادھر پھرتے ہو, کہا ایک نیکی ضرورت ہے. یہ روایت دوسری ہے, ایک روایت, ایک نیکی ضرورت ہے, بس ایک نیکی مل جائے میری مغفرت ہو جائے گی, وہ ڈھونڈ رہا ہوں, سب نے انکار کر دیا ہے. تو وہ شخص کہے گا چلو کوئی بات نہیں, میرے پاس نیکی ایک ہی نیکی ہے, میرا کام تو اس سے بنے گا نہیں, چلو آپ کا بن جائے, میرے پاس ہے ہی ایک ہی نیکی, لے جاؤ آپ. وہ لے آئے گا, اللہ پاک کو تو سب معلوم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلائیں گے کہ آج اس میدان حشر میں اتنا سخی کون ہے جو اپنی ایک نیکی تھی وہ بھی دے دی ہے, اس بندے کو حاضر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت سامنے شامل حال ہوگی کہ اس سخی کو بھی اللہ معاف کر دے گا, تو آج بھی اتنا مہربان بنا ہوا ہے کہ اپنی نیکی دی جس کو رشتہ داروں نے نیکی نہیں دی. تو بات یہ ہے, تو ایک واقعہ, ایک واقعہ نا, ایک بندے کو ایک نیکی مل گئی. مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنا ایمان, عمل صالح, جو نیت اور اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام ہوگا, جس کو امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ ہر قول قبول نہیں مگر عمل کے ساتھ. صرف باتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے, عمل ہوتا فائدہ ہے. وہ علم نافع ہے جس علم کے مطابق عمل ہو, وہ علم نافع نہیں ہے جو علم ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ اللہ پاک مجھے علم نافع عطا فرما, قلب خاشع عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, قلب ڈرنے والا نصیب فرما, اور جو علم ہے وہ نافع ہو, یعنی اس کے مطابق انسان کا عمل ہو. علم وہ قول قبول نہیں مگر عمل کے ساتھ, وہ عمل قبول نہیں مگر نیت کے ساتھ, وہ نیت اور عمل قبول نہیں مگر اخلاص کے ساتھ. وہ اخلاص, وہ نیت, وہ قول, وہ عمل تب سارا قبول ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ نیکی ہوگی تب قبول ہے, ورنہ اپنی خواہش کے مطابق نیکی کرتا رہا, بھلے اخلاص بھی تھا اس میں اور بڑی نیت کے ساتھ وہ نیکی کرتا رہا, لیکن طریقہ نبی اختیار نہیں کیا تو ضائع چلا جائے گا. اپنی نیکی اور عمل دوستوں کام آئے گا, اور یہ چند دن ہیں جس میں یہ کمائی کی جا سکتی ہے. الدنیا مزرعۃ اللہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس میں جو سبحان اللہ الحمدللہ جو نیکی کی جا رہی وہ ضائع نہیں ہے, وہ کھیتی بوئی جا رہی ہے, کاش کریں گے جب وہاں جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ ایک بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کو بلائے گا, کوئی نہیں کام آئے گا, بلو کان ازا قربا, اگرچہ رشتہ دار بھی ہوں تب بھی کام نہیں آئے گا. اے نبی, آپ ڈراتے رہیں لوگوں کو, لیکن آپ کی بات وہ لوگ مانیں گے جو رب سے ڈرتے ہیں, واقام الصلاۃ, نماز کے پابند ہیں. من تزکا فانما یتزکا لنفسی, جو شخص نیک بنا اس نے اپنے اندر کو پاک کیا, اندر کو شرک دور کیا, ایمان بھرا اور اخلاص کے ساتھ نیکیاں بجا لاتا رہا. من تزکا فانما یتزکا لنفسی, جو شخص نیک بنا وہ اپنا فائدہ ہے اس کا, اس نے اللہ اور اللہ کے رسول پر احسان نہیں کیا, اس نے اپنے اوپر احسان کیا کہ عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا, اللہ کی طرف سب کو ڈولنا ہے, لوٹ کر جانا ہے. فرمایا کہ نابینا اور بینا آپ سمجھتے ہو, نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے, دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. تو جو بات حق کو سنتے ہیں عمل کرتے ہیں اور جو حق کو نہیں سنتے نہیں عمل کرتے, یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اے نبی آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا, ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے اور ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم ہر جماعت کی طرف تبلیغ کرنے والا بھیجتے ہیں, بھلے پیغمبر ہو یا اس کا جانشین ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو کرنے والا ہم بھیجتے ہیں. رہی بات لوگ کہ آپ کی بات کو سارے لوگ نہیں مانتے, کچھ مان رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے انہوں نے باتیں کی, کچھ لوگوں نے مانا, کثیر نے نہیں مانا. جا تم رسول بالبینات, ان لوگوں کے پاس بھی پیغمبر واضح نشانیاں لے کے آئے معجزات کی صورت میں, اور چھوٹی کتابیں صحیفوں کی صورت میں, بڑی کتابیں لے کے آئے, لوگوں نے انکار کیا, پھر ہم نے ان کو پکڑا اور ان کا انجام بہت برا ہوا. اللہ سمجھ نصیب.